الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulianza wiki iliyopita kitabu hiki Nafi' شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، كتاب كليتشتونغوا أن الموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، نكشرهشوا أن العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وتميز رسالته نتكفكية القاعدة الرابعة. تمسوما القواعد الثلاثة زاكو سيانا مدينة يا الله مزوري بيا قاعدة زاكوهوسو صفة زا الله تكوفو لوتنا القاعدة الرابعة كتك مامبو ينوهوسو صفة زا الله msingi wa nne fima naruddu bihi ala almu'attila katika mambo ambayo tunawarudi wale mu'attila almu'attila au at-ta'til ni kukanusha maana ya haki ambayo yamefahamishwa na sifa za Allah نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفات تعطيل نكوكانوشا معنى يا حق يليو فهميشوا نصفة كتك صفة زا الله سبحانه وتعالى سذا تعطيل نكوزيكانوشا أو كوكانوشا معنى هزو زا حق ويو المعطلة نوالي ونوكانوشا معنى ambayo hufahamishwa na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano sifatul ulu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, ni sifa katika sifa ambazo wanazikanusha muatila. Sifa ya ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala wanakanusha. Kwa hiyo hao ndio wanaitwa almuatila, na pia wanaingia wanaofanya ta'wili, wanaobadilisha maana. Kuna wanaokanusha kabisa maana ya sifa hizo, na kuna wanaobadilisha maana. Kwa hiyo wote hao wanaingia katika muatila. Wanaokanusha kwa mfano al-Jahmiya, al-Mu'tazila, wao wanakanusha kabisa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote, wanazikanusha. Sifatul rahma, sifatul kudra, sifatul mashia, yani wanakanusha sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ameisifia nafsi yake katika Qur'ani, na sifa ambazo mtume sallallahu alayhi wa sallam amemsifia Allah katika hadithi sahih. Kwa hiyo kuna al-Jahmiya na Mu'tazila, hao wanakanusha sifa za Allah zote, na kuna wengine hawazikanushi isipokuwa wanazibadilisha maana, kama hawa al-Ashaira, al-Kullabiyya, al-Maturidiyya, hawa wanabadilisha maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul uluwi wao wanaibadilisha, anasema qawluhu ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Wao wanasema istawa kwa maana istaula, ameitawalia arshi yake. Kwa hiyo hii pia inaingia katika ta'til maana al-haqi alladhi dallat alayhi as-sifa. Kwa hiyo kuwarudi hao mu'attila wote, yakulu Sheikh Muthaymin rahimahullah, al-mu'attila humu alladhina yunkiruna shay'an min asma'illahi au sifatihi ويحرفون النصوص عن ظاهرها. معطلة نوالي وانو كانوشا جينا لولوتي كتك مجينا يا الله أو صفة يوتي كتك صفة ذاكي ها hao ndio muatila, wale wanaopinga na kukana sifa yoyote katika sifa za Allah au jina lolote katika majina ya Allah. Wayuharifuna nususa an dhahiriha, wanabadilisha hizi nususi kuziepusha na dhahiri yake. Hizi nususi zinazoonyesha kwa mfano Allah yuko juu, wanazibadilisha na kuzieleza, yani na kutoa maana nyingine ambazo haikufahamishwa na aya hiyo. Kama hiyo istawa, wanasema istaula. Wayukalu lahum almuawila, na hawa pia wanaitwa almuawila. Hao pia jina lao jingine almuawila, wenye kufanya ta'wil na tafsiri nyingine isiyo kusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosoma wiki iliyopita kauluhu ya ta'ala bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. mikono yake Allah imekunjuliwa anatoa anavyotaka. Sasa muawila wanafanya tawil yadahu, wanasema kuwatahu nguvu zake. Kwa hii ni tawil an-nususi an dhahiriha. Kwa hiyo hawa pia wanaitwa almuawila, wanaofanya tawil majina ya Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatoa na dhahiri yake. Qala wal qa'idatu al-amma fi ma naruddu bihi alayhim an naqul, msingi amma unaoenea katika tunavyowarudi hao ni kusema inna qawlahum khilafu dhahiri nusus, maneno yao hayo ni kinyume cha dhahiri ya nususi hizi, ya aya hizi na hadithi zinazoelezea dhahiri ya sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna qawlahum khilafu dhahiri nusus, maneno yao hayo ni kinyume cha dhahiri ya hizi nususi za Qur'ani na hadithi. Wa khilafu tariqati salaf, pia ni kinyume cha njia ya salaf, watu wema waliopita pia hawakufasiri hivyo wanavyosema wao hawa muawila na muatila. Wa khilafu tariqati salaf, na ni kinyume cha njia ya salaf, watu wema waliopita pia. Wa laysa alayhi dalilun sahih, maneno yao hayo hayana dalili iliyo sahihi. Maneno yao hayo ya kufanya ta'wil ya nususi za Qur'ani na Sunna, maneno yao hayo hayana dalili yoyote. Kwa hiyo salaf wote wamethibitisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake kama alivyothibitisha katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, na kama alivyothibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake sahiha. Walaysa alayhi dalilun sahih, maneno yao hayo hayana dalili sahihi. Wa rubbama yakunu fi ba'dhi sifati wajhu rabi'un au akthar, huenda ikawa katika baadhi ya sifa una njia ya nne au njia nne au zaidi ya hapo. Kwa hiyo as-salaf walikuwa wakithibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuwa wakifanya ta'wil wala hawakuwa wakibadilisha maana na dhahiri ya nususi za Qur'an wala hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walidhalik yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi lamiyatihi wa jami'u asma'i sifati numirruha hatman kama nataqa at-tirazul awwalu wa jami'u ayati sifati وجميع آيات الصفات نمرها حتما كما نطق الطراز الأول. آية زوتي زنزولاسي تنزبتيشا فيلي فيلي كما والفيتام كما صحابة. الطراز الأول يعني السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما تنفجوا وماما صحابة نجيو ولوشكوا عقيدة نمنهج kutokana moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa masahaba hawakuwa wakifanya ta'wil, hawakuwa wazikataa na kuzikanusha sifa au jina lolote katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunawarudi kwa raddi hizo, maneno yao hayo ya kufanya ta'wil ni kinyume cha dhahiri ya nususi hizi za Qur'an, na pia ni kinyume cha njia ya salaf, lakini pia hayana dalili yoyote sahihi maneno hayo wanaoyadai ya kufanya ta'wil za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizozisifia nafsi yake katika Qur'ani na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake sahiha. Hadha wallahu a'lam.